mirinat, dar porcul l-am tăiat în fule cu o costiță și mă gândesc la Ghiță. Dar Ghiță e plecat, știu că s-a supărat și în urmă a lăsat cârnaț și tobă greu. Tare mi-e de greu, oare unde-i Ghiță-l meu? Spune-mi de ce taci, știu, știu că te prefaci. Greu, tare mi-e de greu, oare unde-i Ghiță-l meu? Ghiță, te rog nu mă nerva, de ce ai plecat din viața mea? Ghiță, eu plâng și fac o tocăniță, pun și jumări, pun și costiță. Știu eu, eu știu că n-ai să mai revii și că alta boșu îți ai felicine. Te mai așteaptă ca și mine un an întreg numai pe tine. Ghiță, tu nu știi cât de rău mă doare că te iubeam așa de tare. Și fac o tocăniță, pun și jumări, pun și costiță. Știu eu, eu știu că n-ai să mai revii și că alta boșu îți dai felicine. Te mai așteaptă ca și mine un an întreg numai pe tine. Ghiță, tu nu știi cât de rău mă doare că te iubeam așa de tare. Ghiță, eu plâng și fac o tocăniță, pun și jumări, pun și costiță. Știu eu, eu știu că n-ai să mai revii și că alta boșu îți dai felicine. Te mai așteaptă ca și mine un an întreg numai pe tine.